Olix, începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Hello, da. Mr. Olix. Hello, hello, DJ Ang. Dacă e joi, e weekend la noi. Imediat vine Andra, telefon. Ne întâlnim și cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Și puțin mai încolo avem și Raluca, Out of the Business. Alte cuvinte. 40 de minute non-stop hits, Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix. Ediția de joi începe chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound.

și podcastul care este adaptat la zi. Chiar vorbeam cu Alex înainte să intrăm în direct. Ne uitam la toate edițiile care sunt puse acolo și inclusiv cea de astăzi o să fie puțin mai încolo, nu? Da, bineînțeles. Aseară undeva pe la ora 10 deja aveam 10 și un pic aveam podcasturile adaptate la zi. Așadar, kissfm.ro/kkm și de asemenea kissfm.ro/podcasturi. Găsiți acolo podcasturile Fresh Forty, Hitmaker, Romanian Top 100 și desigur Kiss Dynamix. Ca să aveți colecția completă, să nu cumva să lipsească vreo ediție, intrați, downloadați și ascultați, toate sunt gratuite. 0722 206020, așteptăm mesajele voastre de requisturi, cât mai scurte, cât mai haioase. Să nu vă repetați cum a făcut cineva care a dat un mesaj de 4 ori din câte văd în acest moment. Da, deja, iar puțin mai încolo vom da startul de requisturilor pe facebook.com/kissfmromania. Piesă nouă, Andreea Bănică. Sex would be

Bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the Mix, Aisa, Sweet Embrace. Și avem chiar acum dedicații 07 22 20 60 20. Sunt foarte, foarte multe, luăm doar o parte dintre ele. Hai să vedem ce mesaje ne-a selectat Gicuța pentru acest moment. Dedicație de la grămadă, salutare DJ Young și Olix. Vreau și eu să dedic toate melodiile din seara asta fostelor mele iubite cu mesajul "Vă duc dorul și regret mult", Cosmin din Sanitar. Îți dai seama cum sună asta, fostelor iubite. Deci ele are un palmares întreg. Hello, sunt stai să vedem așa, un dedicat special din partea lui Dolar, specia de costume pentru toți băieții de la firma, cu tare, cu mesajul. În seara asta o să o facem lată. Deci un mesaj autentic românesc, frumos așa. Pentru Gabi, fără număr, fără număr, de la Iulia, se știe. Și fetele zic fără număr, credeam că numai băieții dedică așa. Hello, băieți, vreau și eu, mi-e dor de limbuța mea mică, o iubesc maxim, ciucalata mea, Ștefan din Focșani. Nu se poate așa ceva. Vreau și eu dedicat pentru viitorul meu, Andrei, și pentru voi, cel mai tare radio, Georgiana din Iași. Mulțumim foarte mult. Hello, băieți, sunteți criminal cu mixurile voastre. Mulțumim foarte mult, semnează Bully. De la Mihai, pentru voi, sunt așa mai tare, vă ascult zilnic. Și pentru toți cei care ascultă Kiss. Și vă aștept să mai sunați, să mă sunați în legătură cu banii de la Kiss. Sigur că da, uite, acum notăm aici, în legătură cu banii de la Kiss FM. Trebuie să-l sunăm pe aici, domnul ăsta, pe Mihai, cu siguranță, el o să câștige potul momentului. Nu, nu se câștigă așa, nu, glumim, desigur. Trebuie să fii sunat dacă ești ales din listă, dacă indiciul ne duce la tine și mai apoi când intri în direct să ne spui indiciul care te-a ales. E foarte simplu. Avem Raluca, Out of Your Business, chiar acum la Kiss. Nicole Scherzinger vine imediat și Radio Killer. Ne întâlnim și cu ei cu noul lor single Don't Let The Music End. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix. Out of your business, love. 10 minute așa vine Xonia, ea este invitată să lanseze în premieră noul ei single, se numește Copacabana, așa se numește piesa, sună foarte bine, o să aflăm de cine e produs, să aflăm când vine videoclipul și așa mai departe și bineînțeles o să ascultăm piesa în premieră, iar voi o să vă dați cu părerea despre ea. Azi e joi, dacă e joi e weekend la noi! Dacă e joi, și apropo de weekend, ne pregătim ușor, ușor de partidul Kiss FM, ediția 202. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire mai întâi la sărbările toamnei de pe hipodromul din Ploiești, vineri seara, adică mâine seara, iar după miezul nopții ne vedem în Club Safir din Găiești. Sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM de la miezul nopții și ne auzim în direct pe Kiss FM din Club MPG Brădești, lângă Craiova. Petreceri foarte, foarte tari în weekend, desigur, și nu uitați, puțin mai încolo, până la ora 10 în această seară, încercăm să dăm Kiss Cash-ul, el a ajuns la fabuloasa sumă de 6500 de euro și un notebook Toshiba. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculți Kiss FM. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits, ne întoarcem imediat. Yes, sir! FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Ne-am întors la mix. Trei piese cred că intră înainte de ora 8. Da, dintre care una sau ultima va fi de fapt noul single Sonia. Înainte să ascultăm piesa o să ne și întâlnim cu ea. Până atunci, două piese foarte tari. Livi și Mona vin cu Sweet Love, Tara vine cu Missing You și mai apoi ziceam Xonia în premieră, noul ei single, cu tot cu ea invitată live în studioul Kiss FM, Copacabana. DJ Ang și Olix, Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Here we go. Love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Studio. Hello, hello, bună seara! Hello, bună seara! Hello! La fel de plină de viață, cum o știm, la fel de pozitivă, nu? Da, da. Ce faci? De unde vii? Uite, vin de acasă. De acasă, nu? De acasă. Nu zici că de la un studio, cum zic toți artiștii? De la studio, uite, tocmai am făcut ultimele reglaje. Ultimele modificări la piese. Cald, am scos-o din cuptor. Uite, un artist care vine de acasă. Da, așa, frumos, bravo. Piesa e gata de câteva zile, dacă nu mă înșel, nu? Nu e gata de ceva timp, încă n-a fost momentul potrivit să lansăm, dar sunt foarte fericită și bucuroasă că în final dau drumul la el și aștept cu nerăbdare toate feedback-urile pe care o să primesc după ce când, când spune dă drumul la el, se referă la single, de la sigur. La single, da, se numește Copacabana. Al câte la e? Este a treilea single oficial. Da? O schimbare, nu este cu Deep Central, este cu echipa de producție Flying State. Este o piesă pe care este foarte veselă și pe care... Nu știu. E de party, așa, de... E de party, să ne distrăm, totuși, na, dacă e toamna asta, nu înseamnă că the party is over. Nu. Ok, hai să auzim cel de-al treilea single consecutiv. Xonia se numește Copacabana, are un titlu direct de party, cum zicea ea, de petrecere. Și dacă vă întrebați de ce vorbește Xonia un pic mai ciudat, ea este... a stat o perioadă foarte mare în Australia. și te-ai întors în România de curând, dar oricum ești mai mereu plecat, pleci, te întorci, vii, nu? Mai cam lucrezi, așa. Mai faci câte o piesă. Da. Ok, foarte bine. Hai să auzim piesa, cei de pe facebook.com/KissFM România să intre acolo să-și dea cu părerea despre piesă, să facem un punctaj, o notare a piesei, nu? Sau, cum zicea și Sonia, așteptăm feedback! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Copacabana, here on Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Copacabana se cheamă și ne întoarcem cu ea live în studioul Kiss FM. Hei, hei, hei, vă place? Da, sună foarte bine, e chiar o schimbare de stil pentru tine. Am simțit că am avut nevoie de această schimbare, am schimbat și sound-ul și mesajul în piesă și echipa, deci a fost o perioadă de foarte multe schimbări pentru mine. Nu te-ai certat cu băieții de la Deep Central, nu? Nu, în niciun caz. Cine știe, poate următorul single o să fie cu Deep Central. Nu, în niciun caz. Avem o relație foarte bună și lucrez cu ei în continuare. Oricum le ajut la colaborări, la text, la piese. Am înțeles, suntem lucrați. Okay. Noi trebuie să punem întrebarea asta pentru că de obicei în showbiz se întâmplă ca artiștii să se mai certe între ei. Mai apar probleme, mai apar neînțelegeri, dar nu e cazul tău și al celor de la Deep Central. Ne place că te-ai schimbat stilul. Ai mers mai pe club, așa, puțin, față de celelalte două piese, My Beautiful One și Hold On, care erau așa de radio, strict. Olic frumos, la care ai avut remixuri foarte bune, le știm. Am avut, dar Copacabana este, cum ai zis, an ceva și sper să fie bine primit. Te-am tot văzut pe la Miss Fata de la țară, am văzut că ești da. Și în sezonul 2. Cum e? Te distrezi cu fetele pe acolo? M-am distrat foarte mult, a fost o altă experiență nouă pentru mine. Și acum aștept să văd, sper că o să câștigă fata mea. Așa că să urmăriți și să votați. Vine finala în curând, nu? Da, o să vină finala și am fost în Bihor, în Cefa. Și am fost foarte surprinsă din nou. Lumea foarte prietenoasă, foarte așa, bun simț și chiar m-am simțit foarte bine. Asta e bine. E mai bine ca în Australia? Nu se compare, e altceva. E altă experiență și da, nu pot să compari. Uite, avem păreri foarte bune pe facebook.com/KissFM România legate de piesa ta. Sună foarte bine, tare melodia. Bravo, Sonia, mișto, s-o țineți tot așa. Yo, yay! Cea mai cool piesă, Sonia, vine la noi pentru că e joi. Superbă piesă, cool, bravo. The party never over. Sonia Copacabana, cineva a scris frumos și premier în paranteză. Right. Ok, succes cu piesa, te întrebăm de videoclip, știi acum? Videoclipul într-o lună de zile o să fie gata, promit, nu o să fie întârziere mare. Și te așteptăm cu el să-l lansăm în premieră la Kiss TV, ok? Să vedem ce o să fie, cum să nu. Datele contact pentru fani acum, Facebook, site-uri, Twitter. Am Facebook, este facebook.com/officialsonia, acolo o să aflați orice noutate cu mine, concerte, emisiuni, nu știu ce. Pe unde mai mergem și pe ce mai faci și pe unde mai cânti și pe unde te mai vede lumea. Ok. Exact. Succes, baftă cu noua piesă. Așteptăm videoclipul. Te pupăm, Sonia. Te pupăm. Ciao. Seara faină. Hai să facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu a doua oră de mix, adică nu, următoarele 40 de minute non-stop hits. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Radio. Hit music on another level. Kiss FM. All the hits. Yeah! On your favorite radio station. Ok, o fix intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Imediat avem Guess Moga, așa cum îi spunem noi. Imediat Michel și Randy, Only You. Și tot ora aceasta ne întâlnim cu DJ Antoine. Welcome to Saint-Tropez. Cu alte cuvinte, începem următoarele 40 de minute. Non-stop hits, Kiss Kiss Remix, DJ Anx și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Olix. DJ Anx, I like you. Și visul meu nu are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Nu

piesa asta la Kiss Kiss in the Mix împreună cu Calvin Harris. Și trebuie să spunem că începând de astăzi, Rihanna are și videoclip pentru această piesă. Videoclipul o să-l vedeți în curând pe Kiss TV. Iată, s-a filmat, este gata, ne l-a trimis și nouă, l-am văzut și este... L-am văzut și pe YouTube, da, e foarte, foarte, foarte bun videoclipul. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România la postarea mea de acum un sfert de oră. Sunt foarte multe dedicații, vă spunem din start, o să citim doar jumătate dintre ele, sperăm jumătate că sunt foarte multe. Cristian zice așa, un dedichis pentru sâmbătă, când este ziua mea și fac 14 ani, aș dori și melodia Rihanna, We Found Love. Uite, tocmai ai auzit-o, Marius, de la Mariusica pentru Young și Olix, sunt fanul vostru, toate cele bune de la Iași. Ovidiu să fie pentru toată gașca de pe Wall, în special pentru Ela Dumitrescu, Big Kisses și, în ultimul rând, pentru voi, ne faceți seriile mai frumoase, să fie Marty Solveig și Dragonet, vrea hello, domnul Ovidiu, Alex, Alexandru, pentru toți chisomanii, pentru echipa Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix și special pentru Angie cu melodia Mi-e dor de noi, DJ Project. Anca, de la mine pentru toată familia mea cu mesajul Vă iubesc, Vlad, aș vrea și eu, Liviu, cu Mona, Sweet Love, a fost mai devreme.

cea mai nouă piesă, Nica Marela și Alinka, da, da, o fată care cântă foarte, foarte frumos. I-am avut invitați la noi în emisiune cu piesa asta, Get Alive. Vă invităm pe kissfm.ro/kkm să intrați și să ascultați și să descălcați absolut gratuit podcasturile Kiss Kiss Remix. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre. Intrați pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro pentru articole noi, updatate, interesante, să dați acolo comenturi și să ne spuneți ce părere aveți despre ele. Facem o pauză scurtă, vine piesa Non-House imediat. După care începem 50 de minute non-stop hits, mai exact ultima oră de program de astăzi pentru noi sau ultima oră de program din această săptămână pentru noi. Dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Kiss FM. Noua fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. This blank expression. can't get enough. Kiss FM. Party people, this is DJ Young, DJ Olix in the mix on Kiss. Cu alte cuvinte, după piesa Non House, intrăm în cea de-a treia oră de mix de astăzi și dăm startul chiar acum următoarelor 50 de minute non-stop hits. DJ Young și Olix cu voi. Trebuie să spunem că este ultima ediție de Kiss Kiss Remix din această săptămână, pentru că începând de mâine și până duminică vă întâlniți cu Marian Boba și DJ Jonesy la Weekend Mix. Ca în fiecare weekend, vineri, sâmbătă și duminică de la 7 la 10 seara, mix și dedicații cu Marian Boba și DJ Jonesy la Weekend Mix. Foarte important, facebook.com/kissfmromania. Tocmai am dat startul dedicațiilor acolo, le lăsați ca și comentul la postarea mea și le vom citi după următoarele trei piese. Nu sunt deja pregătite aici. Mai exact, Double A vine cu Freedom. Ne întâlnim și cu Rino și Silvia, Feel in Love. Piesa nouă și Smiley vine cu Dream Girl. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. You glad to be out. You got that show of light going. Got that drink in your hand. Way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She kills my feelings. I miss you so, 'cause I'm dreaming. the mix, Kiss Kiss in the mix, Smiley, Dream Girl, Radio Killer Remix. Pregătim alte piese mixate și între timp citim dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România, dar și SMS-urile 0722206020, o grămadă. Avem aici... Hai să vedem ce dedichisuri s-au strâns la postarea lui DJ Young de acum câteva minute de pe Facebook. Între timp trebuie să vă spunem că v-am pregătit Aranda Marchești împreună cu Cristina. Cu ei o să ne întâlnim săptămâna viitoare aici la Kiss Kiss Remix. Andreea Oana, un dedichis pentru constanțenii mei cu piesa Resident DJ și Frisco, My Way. Uite că are la avatar poza, adică. Ela Chisomana pentru toate melodiile, pentru iubirea mea, Alex. Alex zice pentru clasa noua A din Piciu Nou. Hai cu testele la fizică. Valentin Nicolae, Florea, Vranda, Dan Phil, Johnny, vrea de la Johnny pentru toți chisomanii, Didi Dienuța pentru cele mai minunate persoane de la radio și cei mai buni DJ, vă pup și vă iubesc, mulțumim foarte mult de pupăm și noi. Alexa, un dedichis pentru colegele mele iubite de cameră, Gina, Adelina și Angie, love you, Niță, Vlad, salutare, un dedichis pentru Dea Inache cu mesajul te iubesc mult și melodia Freedom de la Dan Bolan, sunt și mai tari party on. Marius Iulian vrea așa pentru Piticu Efect, clasa 10A, toți chisomanii, toate piesele. Și Pitu Dănuț vrea așa, vă salut de la Sinaia și vă transmit căldura pe care o am aici în plapu, mă zice el. Aoleu, te cruci cu găinile la ora asta. Florentina, să fie pentru toți chisomanii piesa de mai sus, Pitbull cu Marc Anthony vrea Toșa, Zanusa și Raluca, Elena pentru Andra și Cătălin, vă doresc din tot sufletul să vă împăcați. Ziceam Arando cu Cristina de la Impact, Shambhala, imediat avem Crash și Alexandra, I Need You More, Moving Elements Remix și piesa nouă de la Ania, Fumi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Closer, you. He like my biggie bag. He looking dirty shag. How about a drink tequila? Got me a little kilo. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun, but it's too late to run. Man, I stay.

pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Mai fresh ca un suc de portocale. La Kiss Kiss in the Mix, Ania, Fool Me. Piesă nouă, avem dedicații 0722 20 60 20. Cine câte melodia, cine câte melodia. Vreau să spuneți, vă pun și pentru clasa 7-a de la Oana toate piesele. Tocmai am zis, este noul single, Ania, Fool Me se cheamă. Bună seara, băieți, aș dori și eu, dacă se poate, noua piesă a lui Alex Sinu și Star, cel pentru toți chisomanii și pentru toți clubării. Așa că, dacă e joi, e weekend la noi, aș dori și eu să știu când veniți la Reșița cu partidul. Dănuț vă salută. Dacă nu mă înșel eu, vinerea viitoare, intră și tu pe kissfm.ro/partidul/agenda. Ai acolo toată agenda partidului Kiss FM. Hello, băieți, vă salută Alex din Câmpina. Sunt la muncă și vă ascult cu voi. Trece timpul mai ușor. Ok, spun la treabă acolo. Salutare, sunt Ion. Aș vrea să știu cum mă înscriu la Kiss Cashi. Așa ceva da, nu s-a mai văzut. Kiss, scris K-H-I, da? Deci K și Cash. K-H-I-E-S-H-I. Incredibil! Bravo! Cum te scrii la Kiss Cash? Te scrii foarte simplu, 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Sau intri pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfm România. Ai notat? Deci nu se scrie cu Cash. Ok, hai mai departe, alte SMS-uri. De la Boogie pentru evita mea, Lico, vă salut, sunteți Kay mai tare, mulțumim. Hello, vă ascult lângă o cană cu ceai pentru Kay, sunt răcită. Please, my way, rezidenți DJ și pentru iubitul meu care are grijă să mă fac bine, mulțumesc. Adică ce faceți? Aduce ceaiul, ți-l încălzește, spune aspirina. Și uite, pentru că tot ne cere toată lumea nouă single Residence DJs, nu o să-l ascultăm în seara asta, dar o să-i avem pe băieți invitați săptămâna viitoare la Kiss Kiss Remix. Să vorbim oficial despre noua lor piesă. Pentru Andreea din Oituz, Bacău, să mă iert și pentru voi, toți de la Kiss. Nu știu ce m-aș face fără voi din partea lui Costi din Craiova. Hai să continuăm mixul. Sasha Lopez, All My People. Sau Sasha Lopez, Sasha Lopez. Nu? Mihai Ristea vine și el cu Sexy Eyes, o piesă nouă lansată la Kiss Kiss in the Mix. Și hitul Very 2011 cu piesele românești, Deepside DJs. Never Be Alone. Never be alone, like Kiss Kiss in the mix. mai avem câteva piese și încheiem și săptămâna asta de Kiss Kiss. Da, ultimele 3, poate chiar 4 piese, vedem câte mai încap în programul nostru. Trebuie să vă spunem că avem mâine dimineață la Kisteria matinală, în prima oră de program, 6600 de euro și un notebook Toshiba sunt puse la bătaie. Potul momentului este foarte, foarte mare, așa încât vă înscrieți mai departe prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM pentru Kiss Cash. De asemenea, intrați pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Vă puteți înscrie acolo gratuit. Ideea e să vă înscrieți o singură dată, pentru că înscrierile sunt unice. Hai să continuăm mixul, avem super piese înainte să vă spunem ce se întâmplă în weekend. Partidul Kiss FM, ediția 202, vineri seara, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire mai întâi la serbările toamnei de pe hipodromul din Ploiești, iar după miezul nopții ne vedem în Club Safir din Găiești. Sâmbătă, după miezul nopții sau după ora 0, ne auzim live din Club NPG Brădești, undeva lângă Craiova. Live pe Kiss FM până dimineața cu Mr. Boba în studio, desigur. Și apropo de Mr. Boba, de vineri până duminică avem un super program de dedicații și mixuri, se numește Weekend Mix cu Mr. Boba și DJ Jonesy. Ultimele 3 piese ale serii, poate mai încape una. Ba, următoarele 3, hai. I Follow Rivers, The Magician Remix. Ca să nu încurcăm cu Lucky Man Project, Lucky, da? Care o să vină după Pumpin' și mai apoi Mateo cu Limur, Champion, un remix în premieră, primit ieri de la DJ Taina și Chris Vereș. O să-l ascultăm în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix, yo!

piesa asta, ne place din ce în ce mai mult. E o piesă nouă, încă e în categoria așa extra fresh, nu știu cum să-i spunem, ultra fresh. Da, e foarte, foarte, foarte nouă. Jimmy Woon, Shonda se numește piesa și am avut parte de un remix românesc semnat DJ Kos. Ok, încheiem a treia oră de mix de astăzi și săptămâna de Kiss Kiss in the Mix, pentru că de mâine până duminică, așa cum bine știți, avem Weekend Mix în fiecare seară cu Mr. Boba și DJ Jonesy. Apropo de Mr. Boba, el vine în 3 minute cu o nouă ediție de Kiss in the Night aici la Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix revine luni de la 7 seara, iar nu uitați, cu mine vă întâlniți la partidul Kiss FM sâmbătă de la miezul nopții și desigur la petrecerile pe care le-am anunțat deja. Super weekend să aveți, mega petrecere, nebunie maximă, ascultați Kiss FM și nu uitați mâine dimineață, prima oră de chisteria matinală la Johnny și Angel, avem 6600 de euro și un notebook Toshiba, baftă la Kiss Cash să vă înscrieți și să ascultați Kiss FM de dimineață până seara. V-am pupat, ciao, Olix și DJ Young, să aveți un super mega weekend. Dacă e joi, e weekend la noi! Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM.